her zaman yanındayım. Bir yar gibi görmezsen de ben her zaman yanındayım. Derd ortağı arama hiç, yüzün gülsün ağlama hiç. Derd ortağı arama hiç, yüzün gülsün ağlama hiç. Gel sevgiyi gönlümden hiç, ben her zaman yanımda. Gel sevgiyi kalbimden iç, ben her zaman yanındayım. Yanındayım, yanındayım, ben her zaman yanındayım. Yanındayım, yanındayım, ben her zaman sevgi dolu sözlerinle, aşkla bakan gözlerinle. Sevgi dolu sözlerinle, aşkla bakan gözlerinle. Seni seven yüreğimle, ben her zaman yanımda. Seni seven yüreğimle, ben her zaman yanındayım. Derd ortağı arama hiç, yüzün gülsün ağlama. Derd ortağı arama hiç, yüzün gülsün ağlama hiç. Gel sevgiyi kalbimden iç, ben her zaman yanındayım. Gel sevgiyi gönlümden iç, ben her zaman yanındayım. Yanındayım, yanındayım, ben her zaman yanındayım. Yanındayım, yanındayım, ben her zaman yanındayım. Yanındayım Allah, yanındayım kurban, ben her zaman.